live one here. Enema. Així ens arriba la música. Això és Musicòpolis, la capital de la música, continuant amb aquesta sintonia i portant-vos la millor música al nostre costat. I recordant a Prince amb el seu Bad Dance. Fent-nos ballar una estoneta des del 1989. Aquesta cançó va ser un dels èxits d'aquell any. Rafael Corbí, al vostre costat, durant uns minuts per compartir la bona música i els bons ritmes amb gent com Manu Tenorio, des del seu àlbum La Ley de l'Atracció del 2010, la cançó es deia Cometa, i també amb Eric Clapton, i una de les seves bones peces musicals, totes ho són. If I don't be there by morning, si no sóc aquí aquest proper matí. És la música que ens arriba a continuació a Musicòpolis, la capital de la música, Manu Tenorio i Eric Clapton. Sé muy bien que utilizas mi alma como una cometa. Tiras del cordel y te la acercas. Y cuando no te interesa, me dejas caer. Sé muy sabor que deja la arena salada cuando me abandonas en cualquier playa y las olas me llenan la boca de sal. Porque tú no sabes llorar, solo cuando sabes si ama de verdad. Porque es así, sabrás lo que es amar. Cuando a medianoche solo te quede rezar. Llame la luz a mi ventana, que sea de noche o que sea de mañana, que si han ido contigo mis ganas de respirar y andarás en el mar que alimenta alguna otra playa, usando de cometa alguna otra alma, que olvidarás en la orilla después de jugar. Porque tú no sabes llorar, solo cuando uno sufre sabes si ama de verdad. Porque es así, sabrás lo que es amar. Cuando a medianoche solo te quede rezar. Porque tú no sabes llorar, solo cuando uno sufre sabes si ama de verdad. La música d'en Gerard CC també ens acompanyava en aquests minuts a través d'aquesta cançó que es diu Ei Barcelona. Acabem d'escoltar aquesta cançó que va sortir al mercat en discogràfic el març del 2010. Seguim a través de Musicòpolis, ho fem amb música de Jackie Sagana, Rocket. Després d'aquesta cançó de Jackie Sagana, una de Justin Bieber, que extraiem de l'album My Walls and the Collection, una composició del mateix Justin Bieber i que es deia Baby, també de l'any 2010. Are you saying? Said there's another in the right. Desde que te apareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. En la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá. Y algo viene, algo se va. Sona la música, la veu fantàstica que ens porta Julieta Venegas. Des de l'àlbum Bien o Mal, és una de les cançons que en podríem escoltar aquest àlbum, aquesta cançó, anomenada exactament igual. Sentim ja, per acabar aquest segment de Musicòpolis, el Cri de Maduixes, cançó de la formació catalana anomenada Gespa. És una cançó que trobem en l'àlbum La distància farà la feina bruta. A partir de la quarta es va començar a posar nerviós. cridar maduixa.